اخیق دسرو لمبو تشی روان دا تلان دی وشغور خالیل پشان دا زمون یران دی اخیق دسرو لمبو تشی روان دا تلان دی وشغور خالیل پشان دا زمون یران دی وشغور خالیل پشان دا زمون یران دی دا میڑن استور شریعت غڑی جہان کی دا میڑن استور شریعت غڑی جہان کی زار زار زار وی سر تے زار وی لدی رنا تا باتران دی وشغور خالیل پشان دا زمون یران دی غیق دسرو لمبو تچی روان دا تلان دی وشغور خالیل پشان دا زمون یران دی وشغور خالیل پشان دا زمون یران دی مخد ظالمانو نور ترشو هر مکان کی مخد ظالمانو نور ترشو هر مکان کی زار زار زار وی خلید جابرانو ماتوی دا پدایان دی وشغور خالیل پشان دا زمون یران دی غیق دسرو لمبو تچی روان دا تلان دی وشغور خالیل پشان دا زمون یران دی وشغور خالیل پشان دا زمون یران دی تا برا پوی سپین بیرا خار مکان کی تا برا پوی سپین بیرا خار مکان کی ایسار تا دیتا یار حرا لحظاست مجنونان دی وشغور خالیل پشان دا زمون یران دی غیق دسرو لمبو تچی روان دا تلان دی وشغور خالیل پشان دا زمون یران دی وشغور خالیل پشان دا زمون یران دی آرین دا حریت غشی کورن دا شیطان کی آرین دا حریت غشی کورن دا شیطان کی زار زار زار وڑی بدا خزان ورخون دا سی مسلمان دی وشغور خالیل پشان دا زمون یران دی غیق دسرو لمبو تچی روان دا تلان دی وشغور خالیل پشان دا زمون یران دی وشغور خالیل پشان دا زمون یران دی اسری ٹکنالوجی شولا پودا پہر میدان کے اسری ٹکنالوجی شولا پودا پہر میدان کے سیالی نئے عجز دی دلوی شوی پا ایمان دی وشغور خالیل پشان دا زمون یران دی غیق دسرو لمبو تچی روان دا تلان دی وشغور خالیل پشان دا زمون یران دی وشغور خالیل پشان دا زمون یران دی ای دا برشن پڑکا خدای دی تل را اسمان کی ای دا برشن پڑکا خدای دی تل را اسمان کی دارانا حیا دا منتجون بیخی قربان دی وشغور خالیل پشان دا زمون یران دی غیق دسرو لمبو تچی روان دا تلان دی وشغور خالیل پشان دا زمون یران دی وشغور خالیل پشان دا زمون یران دی حور نصیب کی گد خزا مرمو باران کی حور نصیب کی گد خزا مرمو باران کی زار زار زار زی پلان دلار جنتو تا شاہدان دی وشغور خالل پشان دا زمون یران دی غیق دسر لمبو تا چیرا واندا تلان دی وشغور خالل پشان دا زمون یران دی وشغور خالل پشان دا زمون یران دی دا قربان بیچ گلزان لرد سبحان کی دا قربان بیچ گلزان لرد سبحان کی زار زار زار غزی منصر درشتنی عاشقان دی وشغور خالل پشان دا زمون یران دی غیق دسر لمبو تا چیرا واندا تلان دی وشغور خالل پشان دا زمون یران دی وشغور خالل پشان دا زمون